8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven worden verdacht van betrokkenheid bij een grote Braziliaanse corruptiezaak. Via Nederland zou minstens 100 miljoen euro aan steekpenningen zijn weggesluist naar buitenlandse ambtenaren en politieke partijen. De opsporingsdienst FIOD heeft invallen gedaan in 3 bedrijven en 3 woningen en administratie in beslag genomen. 1 verdachte is aangehouden. De steekpenningen werden betaald door het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. De betrokkenheid van Nederlandse bedrijven kwam aan het licht toen een bank ongebruikelijke transacties meldde. Odebrecht heeft toegegeven dat het honderden miljoenen aan steekpenningen heeft betaald in 12 landen in Latijns-Amerika. Een VMBO-school in Hoofddorp heeft vorige maand een techniekinstructeur geschorst. Hij zou tegen leerlingen hebben gezegd dat de profeet Mohammed getrouwd was met een meisje van 8 en dat in Nederland een volwassene die trouwt met een meisje van 8 wordt beschouwd als een pedofiel. De school zegt dat dat onrust veroorzaakte binnen en buiten de klas en daarom wil de school uitzoeken wat er precies is gebeurd, zegt het bestuur. Volgens de instructeur heeft de kwestie te maken met beledigingen aan zijn adres. Hij noemt zichzelf een overtuigd christen. De kwestie heeft in de Tweede Kamer geleid tot vragen van VVD, PVV en ChristenUnie. De politie weet wie de vrouw is die vorige week op straat in Langbroek overleed. Het is een inwoonster van Doorn van 81. De vrouw was vermoedelijk onwel geworden tijdens het wandelen. Ze had geen identiteitsbewijs bij zich. Dit weekeinde verspreidde de politie foto's van haar spullen en een omschrijving van haar uiterlijk, maar dat leverde niets op. Daarom werd vandaag een foto van haar verspreid. Het weer, het koelt vannacht af tot rond de 0 graden. Morgen weer veel zon en dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt en dan is er af en toe regen. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. File staat op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Kunststof. Paul Heegman is onze gast. Hij is documentairemaker, journalist. En we spreken over zijn nieuwe film die donderdag in première gaat. Het Pertgevoel, een documentaire over de grootste nog levende componist Arvo Pärt. En we waren net blijven steken bij mijn opmerking dat hij op een gegeven moment Russisch-orthodox werd zelfs. Ja, ja. En, maar goed, dat was een lastige combinatie met misschien ook wel goed om even uit te leggen, om nog even te vertellen, van omdat het zo'n mooi verhaal aan gekoppeld is. Arvo Pärt ging in de feite, dus is gewoon afgestudeerd gewoon als student met zijn eerste symfonie. En dat was gewoon seriële muziek, het was atonale muziek. Mm-hmm. En pas geleden is hij uitgekomen, de eerste 4 symfonieën. En die wordt ook in de film genoemd door Carl Justus, zijn vaste buurman en dirigent. Als een beetje van een leven in muziek. Nou, als je die eerste symfonie hoort, dan schrik je takkenherrie, denk je. He, tot dan zei je heel erg van seriële muziek. Bij de derde begint dat een beetje te veranderen. Op een gegeven moment is hij in een crisis terechtgekomen en heeft hij echt 8 jaar gewoon helemaal niets aan muziek gedaan. Dat is niet zoveel lang daarna. Toen is hij gewoon wegens politieke omstandigheden gevlucht naar Berlijn. Hij heeft heel lang in Berlijn gewoond. En die crisis ontstond ook door de politieke situatie? Of? Nee hoor, ik denk dat hij vooral, ja natuurlijk ook wel natuurlijk. Want die atonale muziek werd niet erg gewaardeerd natuurlijk door de Sovjetregime. Dat was niet de muziek waar geen men fijne muziek voor arbeiders. Nee, dat vonden ze niet zo'n geweldige muziek. En dus dat had ook een rol gespeeld hebben, maar was meer dan dat. En er is nooit helemaal achter te komen van waarom op een gegeven moment hij zo lang gestopt is ermee. Wel is hij op een gegeven moment naar Berlijn is hij verhuisd en daar heeft hij een tijd gewoond. En een heel mooi verhaal is geschreven door David van Rijbroek. Ja, die ook dat boek over Congo geschreven heeft. Ja, heel mooi. Hij heeft over Pärt geschreven dat hij toen woonde in een appartement in Berlijn. Mm-hmm. En toen was hij onbekend. En hij hoorde altijd nog Pärt een beetje piano spelen en dacht, wie is toch die vreemde man? Jaren later kwam hij terug in datzelfde appartement, was Pärt wereldberoemd geworden, was teruggekomen en had voor iedereen een cadeau meegenomen. Ja. Zo'n vreselijk mooi verhaal en zo mooi geschreven door David van Rijbroek. Is echt heel mooi. Maar even terug naar Arvo Pärt, want heeft hij nou moeten vluchten? Hij heeft in feite wel. Dat naar Berlijn is toch in zekere zin een vlucht geweest. Mm-hmm. Hè? Een vlucht geweest voor toch wel de repressie van het Sovjetregime. En Jiří Kilian, die natuurlijk hetzelfde heeft meegemaakt natuurlijk als voormalige Tsjechoslowaak, dat was toen dus tegen Tsjechoslowaak. Die verhaalt erover ook in de film. En hij is eigenlijk teruggehaald naar Tallinn, door die Teunie Kazuste, dus die in feite, die ik in de film toch wel, want je zei van, nou, je doet zijn biografie niet helemaal, maar ik heb toch Kazuste een beetje als biograaf opgevoerd. Mm-hmm. Zeg je wel, want hij is ja, maar het is niet de hoofdmoot van de film, zijn absoluut biografie. Niet. Nee, je bent echt op zoek gegaan. Nee, ja. Laten we nog even luisteren naar Arvo Pärt, ja. Fratres. Ja, dit is de oorspronkelijke uitvoering. Gidon Kremer en Keith Jarrett. Ja. Hele mooie uitvoering is het van Fratres. En Arvo Pärt heeft zijn eigen muziekstijl zelf een naam gegeven. Tintinnabuli. Ja. En dat is een Latijns... Voor klokjes. Voor klokjes, ja. Hè? Ja. Zijn muziek bestaat eigenlijk, blijkt ook weer uit jouw film, wat velen zeggen, bestaat eigenlijk uit hele simpele melodieën, maar het is krankzinnig moeilijk om het te spelen. Ja, dat zeggen ze dus allemaal. Want je hoort dat vaak van, dat je zegt van... Nou, eigenlijk zeggen ze het allemaal, maar dan op een verschillende manier. En dan zeggen ze van... Dan zegt Daniel Royce ook, ja, als je nu muziek doet met die leuke cynische stem van hem, als je dan die muziek pakt, denk je, dat zijn een paar simpele noten. En als je dat voor je ziet. Maar als je het eenmaal gaat spelen, dan denk je, jeetje, dat is toch wel verrekte moeilijk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon niet allemaal. Ik heb ook dat technische gedeelte er ook proberen in te verwerken in de film. En op het gevaar af, hè, want je moet natuurlijk niet te technisch worden, om dan vervreemd je te veel van, ik bedoel, de meeste mensen hebben niet echt een bepaalde sjoegerman. Hebben nog nooit een viool aangeraakt. Nee, en die weten ook niet wat een triad is. Ik heb ook een aantal dingen ook moeten nakijken en verdiepen. Ik bedoel, ik ben ook geen muzikoloog. Maar ik vond het wel belangrijk om het ook te laten zien. En vandaar ook, dit had een tweeërlei doel. Die workshop van Ralf van Raad. Maar Ralf van Raad legt dan eigenlijk uit in de manier van alleen al aanslag van de vleugel. Hoe anders Pärt is dan de normale muziek. Maar ook gewoon door een workshop waarin je ziet de worsteling om het onder de knie te krijgen. Van een jonge student, pianist die het. En dan tegelijkertijd wil ik dan een brug slaan. Wat ik ook met die Carolis Coverdale gedaan heb. Die techno-dinges. Naar de nieuwe generatie. Want Pärt is op de een of andere merkwaardige manier. Ik stond vandaag in de kiosk. Op de krantenpak Noord-Ons Dagblad een mooi artikel over de film. En toen dacht ik, koop hem. En de dame vroeg van... ik zeg, ik sta erin, liet ik het zien. En toen liep ik weg. En ze gaat over Arvo Pärt, zei ik. Draait ook in Alkmaar. waarop die jongen vroeg zei aan jou nee, ik zei waarom je hem kocht? Of ging jij gewoon heel stoer zeggen, ik sta er zelf in? Ik had de tijd niet gezien. En toen zei ik, ja, want zij weet dat ik nooit een Noord-Hollands Dagblad koop. Dat had ik misschien niet mogen zeggen. Maar niet vaak in ieder geval dat ik hem koop. Ja. Goed, ik had toekocht, ik heb dus dat erin. Ja. En ik liep daar weg. En ik ging aan het over Arvo Pärt. Ze zei, oh ja, zei daar helemaal niks natuurlijk. Op een moment zegt het ook niks hoor. Maar die jongen die daar stond, ook een vrije jongen, ik denk 25 of zo. Arvo Pärt, fantastisch, geweldig, zei hij. Nou, dat heb je dus. Ja, soms ben je ook verrast. Ja, dan denk je, jeetje. En ik heb daar 10 minuten staan praten over Arvo Pärt met hem. En hij hield niet meer op. Dacht ik van, ja, het is toch een raar fenomeen. Is dat. Zullen we nog even luisteren naar dirigent van Capelle Amsterdam, Daniel Reus, die ook uit jouw film, je hebt hem ook geïnterviewd. Ik denk dat zijn kracht is dat hij teruggekeerd is naar Estland. En dus hij is natuurlijk wereldwijd gevierd. Hij reist ook veel. Dan gaat hij weer naar Tokio of naar Amerika. Dan wordt er weer een congres gehouden over zijn muziek. In wezen is het gewoon dat jongetje uit Rakveren gebleven. Die als een kind zo blij kan zijn met van alles en nog wat. En heel speels ook is. En een soort ondeugende jongenshumor ook heeft. Behalve als hij dan een officieel groot interview heeft. Want dan is het opeens een soort orthodoxe profeet die alleen maar diepzinnigheden van zich laat. Maar in het dagelijkse omgang is het gewoon iemand met veel humor. Ja, iemand met veel humor. Heb je niet enorm moeten inhouden om hem niet echt te interviewen? Trouwens, als toegift heb je na de aftiteling nog wel een kort gesprekje is te zien? Nee, helemaal niet. Ik zou heel eerlijk zijn van, ik heb hem dus geïnterviewd. En ik kon dat gebruiken, net zoals ik bedoel. Dat is gewoon, nou ja, dat is toch een. Ik heb eigenlijk van de meeste. Ik heb die Daniel bijvoorbeeld, als ik die heb, daar kon ik makkelijk 3 kwartier van laten staan. Want de man is zo geestig. Dat kun je is onvoorstelbaar. Dus je moet gewoon, kill your darlings. Maar goed, je hebt er heel duidelijk niet voor gekozen. Ik heb er niet voor gekozen. Ik zal uitleggen waarom. Ik heb een. Dat die toegift, dat heb ik me laten inspireren door de film The Disaster Artist. En dat is een Hollywood-film. En geweldig, vond ik een geweldig afgelopen jaar gezien heb. En dat gaat over een filmmaker die denkt dat hij een soort Einstein van de cinema is. En dat hij geniaal is. En zijn films worden steeds genialer. Maar het is verschrikkelijke bagger wat hij maakt. En op een moment, hij gaat ook ten onder. Op een gegeven moment wordt dat in de grote zaal. Dan erger kan bijna niet. En wat die regisseur dus doet na de aftiteling, terwijl de meeste mensen al de benen hebben genomen, dat is in een splitscreen laat hij zien zoals die regisseur in werkelijkheid was. Want dat materiaal is er dus. Ja. En hoe hij het gereconstrueerd had. En toen dacht ik van, na de aftiteling, ik laat nu zien, en ook om nog een andere reden ook, ik laat nu zien hoe de film geworden zou zijn als ik hem geïnterviewd had als een talking head. Als ik het dus op de conventionele manier gemaakt zou hebben, je zou niets van Pärt te weten gekomen zijn. Dit was met moeite eruit gekregen. Je leert hem kennen door hem aan het werk te zien. Ja, en dan zie je precies. Dan is hij ook, hij vergeet zijn hele omgeving en al. Terwijl op het moment werkelijk gewoon dat hij echt gewoon een vraag gesteld wordt, zie je hem zijn ogen gaan knipperen. Je ziet schichtig om hem heen kijken. Maar ik wil die statement erin hebben, omdat hij op het einde zegt van, het was fantastisch, want af en toe moet je bij elkaar komen om stof af te nemen. En dat kun je alleen maar doen met verenigde krachten. Dat kun je niet als individu doen. En dat had hij al meer gezegd, dat moet je samen doen. Ja, ja. En ik dacht, ik wil in deze tijd, waarin veel te veel individualisme gepredikt wordt, wil ik dan nog eens een keertje de moraal aan het einde meegeven. Joh, verenig toch de kracht en doe het met elkaar. En dan krijg je een veel betere wereld. Ja. Waarom is die zo ingewikkeld in al sprekend? Heb je daar enig idee van? Zal dat altijd zo geweest zijn? Is het echt iemand die zich alleen maar via nood kan uiten? Nee, ik denk dat als je op het moment, nee hoor, want op het moment dat wij aan het eten waren en in die kerk voor die opnames, hè, dan zaten we daar te eten. En dan is hij, praat hij best makkelijk. Dan praat hij, is hij zelfs grappig. En hij vertelt allerlei anekdoten. Hij is ook over de politiek. Hij volgt alles. Hè? Hij is heel bewust van de wereld. Wel, een van zijn mooiste composities, dat is bij de aftiteling, is van Da Pacem Domine. Dat heeft hij gecomponeerd ter herinnering aan die aanslag in Madrid. En elk jaar in Madrid wordt er ter herinnering, dus aan die ramp in Madrid, wordt op de tv live uitgezonden Da Pacem Domine. Met andere woorden, hij staat midden in de wereld. En de relatie met Gerhard Richter, die beroemde kunstenaar. Mm-hmm. Over wie net ook een prachtig film is. Precies, maar dat is een boezemvriend van hem. Richter, zijn grootste idool van Richter, is Pärt. Andersom ook. En Anish Kapoor die heeft een compositie voor gemaakt. Pert komt niet in een film voor, toch? Wat? Pert komt niet in Werk Ohne Autor voor, of Nee. Werk gaat over Werk Ohne, dat is die prachtige Ohne. Ja, klopt. Ja. Oké, we gaan heel even, want er is nieuws van de NOS. Wilco Boom, politiek verslaggever van de NOS, is in Den Haag, waar minister Hoekstra van Financiën een persconferentie geeft. Wilco, wat is het nieuws? Ja, hij geeft die persconferentie samen met minister Van Nieuwenhuizen. En dan ligt het voor de hand dat het over Air France KLM gaat. En dat blijkt ook zo te zijn. Het is buiten de beurs, vandaar op dit rare tijdstip. En wat is er aan de hand? Minister Hoekstra maakte zojuist bekend dat de Nederlandse staat de afgelopen maanden een flink belang heeft opgebouwd, een flink aandelenbelang in de holding van Air France KLM. En hij zei het als volgt. Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. De afgelopen tijd zijn aandelen verworven en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% in bezit. En de intentie van het kabinet is om dit uit te breiden naar een belang dat gelijkwaardig is aan het belang van de Franse staat. Ja, Nederland heeft dus ruim 12% aandelen opgebouwd in Air France KLM. Dat wordt een nog groter percentage. En daarmee wil de staat het belang van KLM en Schiphol waarborgen. En er bestaat dus de vrees, er bestond in elk geval de vrees, dat de toenemende macht van Air France Parijs ook over KLM ten koste zou gaan van Schiphol. En ja, dat is een bedreiging volgens het kabinet, want heel veel mensen verdienen daar hun brood. Tot zover dus deze persconferentie van Hoekstra en Van Nieuw. Straks meer bij NPO Radio 1. Oké, zo dadelijk horen we meer nieuws van Wilco Boom vanuit Den Haag. U luistert ondertussen naar Kunststof. Paul Hegeman is de gast, documentairemaker onder andere. En we spreken over film die donderdag in première gaat. Het over het Pert-gevoel. Dit is je nieuwste film. Je hebt heel veel films gemaakt, programma's. Lola de Musica heb je voorgewerkt voor de VARA, voor de VPRO. Je bent ook heel lang schrijvend journalist geweest. Mm-hmm. Voor de VPRO, Gids Elsevier, HP De Tijd. En in 2006, dat was de entree van een duistere periode in jouw leven. Want toen werd je plotseling weggezet als iemand die fake interviews maakte. Ja, ik heb dan eerlijk gezegd, in een periode dat ik ook eerlijk gezegd een beetje was uitgekeken op de schrijverij, moet ik ook bij zeggen. En achteraf denk ik van, ik heb toch een beetje spijt van dat ik me niet verweerd heb toen. Want het was eerlijk gezegd. Ja, want je bleef stil, hè, toen. Je verdween als het ware van de radar, even voor mensen. Nou, nee, maar dat was ook bewust. Kijk, want ik had me verweerd dat en ik heb het even, niet. Even uitleggen, ja. Want je werkte onder andere voor de VPRO-gids. Ja, ik had een heel fijne samenwerking. Je was een grote bekende in de wereld van de filmjournalisten. Ja, dat was ik me niet echt van bewust, hoor. Want er was altijd wel werken wat ik daarnaast deed. Maar goed, het is waar. Zeer actief in Cannes. Je was ook een van de weinige goed sprekende, goed Frans sprekende journalisten. Ja. En toen had je een interview gemaakt met Scott Walker, muzikant van de Walker Brothers. Mm-hmm. Ik weet niet of heel veel mensen hem kennen, maar goed. Dat was Iedereen kent The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, die kent iedereen. Die kent iedereen, ja. Dat interview heb je ingeleverd bij de VPRO-gids, ze hebben het geplaatst en toen bleek plotseling dat interview niet had plaatsgevonden. Ja, nou, dan zag ik nu laatst eerst keertje. Dan heb je nu de primeur om te vertellen hoe het werkelijk in elkaar stak. En ik heb er nu eigenlijk spijt van, daarom zeg ik het nu ook. Mm-hmm. Kijk, ik had een agentschap in Amsterdam. En ik verkocht veel artikelen van mij. En dat was echt fijn. En Yves heette die. Zo'n tussenpersoon. Die gewoon in Amsterdam. Die verkocht een ding. Dan had ik een ik moet er ook bij zeggen dat mijn meeste artikelen waren essays. Geen interviews. Dus dat is vrij irritant. Als je erover na terugdenkt nu. Ja, achteraf dacht ik van, nou, kwaad hoor. Je hebt een essayistische stijl. Precies. Nee, gewoon, dat waren geen interviews. Dat waren gewoon essays. Stukken over die ik over films schreef. Over dingen die je veel te weinig ziet. Die in de Groene af en toe deed. En het was een weekblad. Maar dus dit was een interview met Scott Walker. Ik wilde een documentaire maken over Scott Walker. Dat was altijd al een soort idool voor me. Omdat ik was altijd gefascineerd door kunstenaars die tegen hun wil in beroemd werden. Nou, ik wilde over Scott Walker een documentaire maken. Dus ik had met hem een gesprek erover. Maar hij was al bezig met een documentaire. Toen toen hebben we een tijdje staan praten daar. Niet echt een officieel interview, maar we hebben daar staan praten. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen vertelde Iva, dat was dus degene, mijn agentschap... Mm-hmm. Van ik heb hier een prachtig interview, dat mag je vrij gebruiken. Dat mag je gewoon gebruiken, dat was dus dinges. Wie bood dat daar aan? Sorry, wie bood Iva, dat mijn agentschap, ja, die ja. dus gewoon... Van die de, hadden, die, dat, die hadden interview. Dat interview gewoon, de rechten ervan. En die mocht ik vrij gebruiken. Mm-hmm. Ik heb daar quotes van gebruikt. Het enige wat ik dus gewoon niet gedaan heb, is de bronvermelding. Ik heb nooit iets gekopieerd. Ik heb nooit plagiaat gepleegd. Ik heb al die interviews gedaan. Ik ben eerlijk gezegd slachtoffer geworden van een soort samenzwering van een snelle jongen van de Nieuwe Revue. Met een Gijsbert Kamer van de Volkskrant die op zijn sodemieten kreeg van zijn leiding dat hij geen interview had met Scott Walker en ik wel. En zij samen hebben gewoon dit balletje aan de rollen gebracht. De Nieuwe Revue heeft ze daar meester over gemaakt. En ik had eigenlijk gewoon, want ik heb heel veel kans gehad, TV, voor iedereen viel eroverheen. Dat was komkommertijd in de zomer. Ik had in die tijd moeten zeggen, dit klopt niet. Maar ik was ook teleurgesteld. Waarom heb je dat niet gedaan? Nou, het had onder andere te maken met het feit... Ik bedoel, sowieso was het een heel moeilijk jaar, maar daar ga ik niet over privé over vertellen. Maar het had ook te maken met het feit dat ik niet kon geloven dat zoveel mensen mij helemaal niet bijvielen. Monique van Schendelen, nu nog steeds een bekende naam. Ik heb al 15 keer met die vrouw, ja, die deed altijd organisatie van interviews, in Rotterdam. Ze is wel 15 keer met ik met haar al die mensen toegegaan die geïnterviewd heb. Zij wist dat ik die interviews deed. Ik bedoel, in Unifrance was ik de enige. Degene die Ronald Okhuizen, nu hoofd van de dinges van het Parool, die speelde er ook een rol in. Die wist ook, wij waren met z'n tweeën in Parijs. Wij deden al die interviews one-on-one. Maar dan goed, wordt er is wel... dus wel iets fout gegaan. Je geeft inderdaad toe van, ik heb ik had moeten dinges, ja, maar aan de andere kant, ik geef toe. En heb geen bron vermeld. Ja, dan denk ik, het doet me denken aan mijn zwager, een hele beroemde schrijver in Frankrijk. En een dingeminister. Maar goed, dit gebeurt vaak. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een aantal mensen... Het was die de moeite in de waard. En het probleem is, waarom is ze toen ontspoord? Dat mag ik gewoon eerlijk zijn, dat was anders nooit ontspoord. Omdat er bij de VPRO-gids een hoofdredacteur zat die daar een paar maanden na ook verdwenen is, die gewoon bang was, die gewoon dacht, ik wil dat soort dingen niet hebben en het is voor mij niet duidelijk. En gewoon de bange poepert. Nou ja, gewoon een andere hoofdredacteur we hebben Hugo Blom gesproken, is nu adjunct, was toen adjunct hoofdredacteur, nu hoofdredacteur van de VPRO-gids. Die herinnert zich nog goed. Mm-hmm. En die zegt, nou, het waren altijd fantastische stukken. We hebben altijd heel dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Paul Hegeman. Maar er was toen iemand anders, want er waren veel mensen jaloers, want jij kreeg dat al die grote types, ja, al die werkt, sterren dat te spreken. De grondslag, natuurlijk. Maar er was iemand die zei, Scott Walker, het is onmogelijk. Die man laat zich al 25 jaar niet meer interviewen. Hoe kan het zijn dat hij, Paul Hegeman, hem wel heeft gesproken? Nou ja, dat legt toen heeft de VPRO-gids gevraagd, overhandig ons een bandje, zodat we zeker weten dat je hem wel hebt gesproken. En dat kon je niet overhandigen. Nee, omdat het ook logisch was. Want op het moment dat ik gewoon hem met dat gesprek met hem had, was het ook niet de bedoeling om een interview met hem te doen. Mm-hmm. Het was de bedoeling om hem te over te halen om met mij een film samen te gaan maken. Dan ga je toch niet iemand een tape voor zijn dingen houden. En ik bedoel, ik heb nog wel een beetje fantasie om te weten van ik heb een heel sterk geheugen. Ik weet precies wat de man tegen me zei. En we hebben het gehad over die nieuwe dingen, zo die CD. Die wat waren de gevolgen voor jou? Want ik zie dat het je nog raakt, hè? Omdat ik het een beetje dom vind, eerlijk gezegd. Nu, omdat ik het een beetje op de een of andere manier, want jij begint er nu over en het heeft voor mij eigenlijk nooit een grote rol gespeeld. Want het was eigenlijk op het moment dat ik dacht, ik wil het nu iets anders doen. Ik ben een roman gaan schrijven. Nou, die komt binnenkort uit. Ik wil iets anders ook doen. Dus ik bedoelde, ik vond het geen drama. Het was een nevenactiviteit. Hè? Het was niet mijn hoofdactiviteit. Ik bedoel, mijn hoofdactiviteit. Nee, maar goed. Ja, je had fantastische stukken voor alle mogelijke bladen. En dat houdt dan opeens op. Ik heb daarna regelmatig nog stukken geschreven. Dan, weet je wel, essays-achtige stukken in Trouw en NSC over bepaalde culturele toestanden in Nederland enzovoort. En die werden altijd gretig aangenomen. Ik denk dat als ik daarmee doorgegaan was, was ik gewoon rustig weer teruggekrabbeld en was ik doorgegaan. Ja, maar het nare is wel dat dit altijd aan je blijft kleven. Ik bedoel, wij hadden. We gaan Paul Hegeman uitnodigen. Ja. En dan is dit het verhaal wat rondzoomt. En van wie komt dit het verhaal dan? Nou ja, van verschillende kanten. Uit de wereld van de filmjournalisten. Dus mensen die... Ja, maar alleen uit de wereld van de filmjournalisten, denk ik. Ja, maar goed, dat is wel het discours waar jij mee te maken had. En dat lijkt me dan ontzettend vervelend, toch? Als dat... 12 jaar later nog steeds rondzingt? Als ik heel eerlijk ben, helemaal kan je daar niet mee zitten? Helemaal niet. Ik denk er nooit meer over terug. Ik heb er geen enkel probleem mee. Nee, helemaal niet. Het enige waar ik me gewoon druk in Nederland over maak, en dat is natuurlijk, dat ik denk dat zal daar ook mee te maken hebben. Mm-hmm. Ik vind eerlijk gezegd dat het culturele klimaat in ons land is bar en boos. En ik ben een van de weinigen, en ik kan me dat permitteren, omdat ik gewoon meer ijzers in het vuur heb. Ik vind dat het Nederlands, dat er af en toe gewoon, dat ze een keer met de vuist op tafel geslagen moeten worden. En er zijn er weinig van mijn collega's die dat durven. Ik durf het wel. Mm-hmm. Dat heeft als gevolg dat je niet overal even populair bent. Maar mijn god, ik wil helemaal niet door iedereen bemind worden. Ik wil ergens in het leven staan en ik wil strijdbaar zijn. En we hebben de ironie van het lot wil morgen donderdagochtend, als de film 's avonds in première gaat, woensdag, het is morgen al. Morgen is de première, maar vanaf donderdag dus in morgenochtend is er in AI, in dezelfde plek waar de première is er een bijeenkomst van alle sectoren in Nederland. De acteurs, Gijs Schot, Aschat enzovoorts, filmmakers enzovoorts, die bij elkaar komen om eigenlijk over de stagnatie in het culturele klimaat van Nederland te praten, want dat lijkt natuurlijk nergens op. Ik bedoel, die Halbe Zijlstra, die ellendeling, die jaren geleden werkelijk gewoon zo verschrikkelijk gewoon huisgehouden heeft in de cultuur. Wij zijn zo rijk in dit land, het had al lang teruggebracht en gerepareerd. Waar jij je ontzettend druk ook over maakt. En op de opiniepagina van Trouwlaars nog een groot stuk hebt geschreven. Ja, ja. Hoe kijk jij terug op die affaire? Nou, dat heb ik al verwoord. Ik kijk terug op die affaire van eigenlijk. In die tijd dacht ik van, wat vervelend, maar ook vond het totaal absurdisme. Dat was het. En ik heb toen heel veel kansen gekregen om weerwoord. En die heb ik zo beknopt mogelijk gehouden door alleen maar te zeggen van, nou, zoals ik je nu vertelde. Bij deze van, ingehaald. Ja, bij deze, snap je? Door te vertellen van dat en dat dinges is, maar. Aan de andere kant was ik teleurgesteld. Maar goed, je wordt in het leven wel meer teleurgesteld. Zoals je ook af en toe heel erg gewoon heel erg mooie meevallers op je pad vindt. Ja. Dat is dat ik dacht van, ja, zoals je zei, ik had wat meer steun verwacht. En ik had wat minder. Maar op de een of andere manier, je zegt het zelf. Ik had onderschat dat ik dat uiteindelijk toch een bepaalde reputatie als schrijver had. Omdat ik altijd dat maar ernaast deed. Maar ik was filmmaker, ik had een filmtheater, ik doseerde film. Ik deed eigenlijk alles en nog wat. En dat maak je in dit land niet populair. Wat ligt daar? De tegel. En die is beschreven. Wat staat erop? Op de tegel staat, als de wereld perfect zou zijn, zouden er geen kunstenaars zijn. Sluit dat niet mooi aan wat ik zo net vertelde? Ik vind het perfect gematcht. Ja. Hoe kan dat nou? Want die beschreven in het begin al. Ik denk dat ook mijn hele stellingname in het leven is. Dus ik had er nog eentje. Dankjewel, Paul Hegeman, want we zijn er bijna doorheen. Nog 8 seconden, zo dadelijk op deze zender. Langs de lijnen en omstreken. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dankjewel. Okay, dankjewel. Morgen. Oh, nog geen gast. Zullen we dat eens een keer zonder gast doen? Niet de bedoeling. Als ik nou zelf... Helemaal niet de bedoeling. Oh. Tot morgen! NTR. Speciaal voor iedereen. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Zeg, zullen wij eens cultuur snuiven en dan eiland hoppen in Thailand? Aha, NRV. Of naar ecoparadijs Costa Rica? NRV. Of toch dat mystieke Midden-Oosten? Ja. Ja, Iran. Ja. Wacht, Israël? Ja. Of Jordanië? NRV. Egypte? NRV. Oman. NRV. NRV neemt je mee. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Ik wacht wel even hoor. Zo, dan wens ik je nog een fijne dag. We zouden met z'n allen meer water moeten drinken. Wil je ook vaker water drinken? Kijk voor de voordelen en tips op samengezond.nl of download de app. Geert Lagerbeen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. NPO Radio 1. NOS-journaal. De Nederlandse staat is gaan deelnemen in de holding Air France KLM. Dat heeft minister van Financiën Hoekstra gezegd. Zo wil hij meer invloed krijgen op het bedrijf. Inmiddels heeft de staat ruim 12,5% van de aandelen van de holding in handen. Hoekstra wil dat nog verder uitbreiden, totdat het Nederlandse aandeel net zo groot is als dat van de Franse staat. Nederlandse bedrijven worden verdacht van betrokkenheid bij een grote Braziliaanse corruptiezaak. Via Nederland zou minstens 100 miljoen euro aan steekpenningen zijn weggesluist naar buitenlandse ambtenaren en politieke partijen. De steekpenningen werden betaald door het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. Dat heeft toegegeven dat het honderden miljoenen aan steekpenningen heeft betaald in 12 landen in Latijns-Amerika. En de stint moet een extra rem krijgen. Er mogen maximaal 8 kinderen in met veiligheidsgordels om. Verder wil minister van Nieuwenhuizen een verplicht rijbewijs als er met de stint mensen worden vervoerd. In september kwamen 4 kinderen om het leven op een spoorwegovergang in Os, doordat de rem van een stint ineens weigerde. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Herman Wechter en Robert Meder. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond opnieuw mooie gasten in onze studio. Zeiler Mark Slats bijvoorbeeld, die reisde alleen en non-stop de wereld rond in de Golden Globe Race. Straks zijn indrukwekkende verhaal. En Vida Nekes, die is hier. Ze schreef het boek Alles begint en eindigt met familie. Het gaat over haar jeugd, haar werk als journalist en haar liefde voor twee landen. En we gaan het natuurlijk hebben over KLM Air France en het belang dat de Nederlandse staat in het bedrijf neemt. Ja, we hoorden het net al in het nieuws. En hoe is het toch met Daphne Schippers? Ze viel van de trap. Kan ze wel meedoen aan het EK Atletiek. We zijn er tot 11 uur. Blijf luisteren en kijk mee via NPO Radio 1.nl. Ja, straks meer over die persconferentie die nu nog bezig is. Minister Hoekstra van Financiën over het aandeel wat de Nederlandse staat heeft genomen in Air France KLM. Eerst even iets over morgen. Dan staat er namelijk een nieuwe top op het programma in die Vietnamese hoofdstad Hanoi met de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Wat kunnen we van deze top verwachten? In de studio is Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, voordat we het over die top gaan hebben, eerst even ander nieuws wat naar buiten kwam vandaag. Eind vorige week heeft de douane in de haven van Rotterdam een container onderschept met minimaal 90.000 flessen vodka. Met als eindbestemming, jawel, Noord-Korea. Ja, dat is toch te mooi om waar te zijn, dit verhaal, of niet? Nou, ik ben blij dat het onderschept is in zekere zin. Want dat laat zien dat er toch nog serieus wordt opgetreden tegen de export van luxegoederen naar Noord-Korea. Dus dat die sancties die de VN heeft afgekondigd tegen Noord-Korea toch nog wel ergens worden nageleefd. Ja, want in principe was het de bedoeling dat hij naar China zou gaan. Die lading, dat stond erop. Maar ze vermoeden al dat hij naar Noord-Korea zou gaan. En daarom hebben ze hem in beslag genomen. En toen bleken dus al die flessen vodka erin te zitten. Ja, dat is wat vaker gebeurt met Noord-Korea. Dan staat als eindbestemming China op. Schepen die varen onder andere vlaggen. Schepen die hun transponders uitzetten, zodat ze niet gedetecteerd kunnen worden. En nu ging het om een lading wodka. Maar dit soort dingen gebeuren dus ook met ladingen wapens en raketten. Die Noord-Korea gretig exporteert naar landen als Syrië en Iran. Ja. Onder meer. Maar treft dit nu Kim Jong-un zelf? Waren die 90.000 daadwerkelijk ook voor... ik neem aan niet aan, alleen maar voor hem. Maar niet alleen voor hem, nee. Maar wel voor zijn regime. Het is ook alleen maar de top van de Noord-Koreaanse elite die bij machten is om dingen te doen als flessen vodka importeren via schimmige vrachtroutes. Want de gewone bevolking, de gewone burger, die kan dit niet. Die kan dat niet. De gewone burger kan geen... kan niet naar het buitenland reizen. Sterker nog, een gewone burger heeft zelfs toestemming nodig om van de ene naar de andere provincie te reizen. Dus laat staan dat zij drank kunnen importeren. Maar jij vindt het wel aannemelijk dat het daadwerkelijk naar de baasjes in Noord-Korea zou gaan? Ik zou niet weten wie in Noord-Korea dit anders kan importeren. Het contrast is natuurlijk enorm met de bevolking die juist op rantsoen is gezet. Ja, dus het staat inderdaad in schril contrast met het nieuws van afgelopen week, dat de rantsoenen voor de Noord-Koreaanse bevolking gehalveerd zijn. En ja, dit bewijst dus eigenlijk maar weer dat het Noord-Koreaanse regime goed voor zichzelf zorgt, maar eigenlijk niet zoveel geeft om het welzijn van de bevolking. In die zin is de het vooruitzicht wat Donald Trump Noord-Korea nu probeert te schetsen, hè, van denucleariseer en je land kan een economische grootmacht worden, niet heel erg besteed aan het regime van Kim Jong-un, omdat dat land de afgelopen decennia helemaal geen interesse heeft getoond in economisch welzijn. Anders hadden ze die kernwapens al wel eerder opgegeven, want het zijn die sancties die natuurlijk economische ontwikkeling in de weg staan. Ja. Maar het land is, of tenminste het bewind, is de allereerste plaats altijd geobsedeerd met de eigen veiligheid en het eigen voortbestaan. En als het daarvoor de bevolking moet uithongeren, is dat een doel dat de middelen heiligt voor Kim Jong-un. Maar wat wordt er dan besproken tussen Trump en Kim, denk je, tijdens die top? Nou, het zal zeker wel gaan over het kernwapenprogramma. Trump die is eigenlijk op zoek naar naar een succes wat hij mee naar huis kan nemen. Zeker omdat hij vanwege zijn binnenlandpolitiek onder vuur ligt. Het Mueller-onderzoek nadert zijn ontknoping. Dus wat ik verwacht eigenlijk wat er gaat gebeuren, is dat er een beperkte deal wordt gesloten, waarbij Noord-Korea een nucleaire faciliteit sluit en wat inspecteurs toelaat. Maar waarbij niet wordt getornd aan het bestaande kernwapenarsenaal van Noord-Korea. Zodat dan een deel van de economische sancties worden opgeheven. En dat in ruil daarvoor een deel van de sancties wordt opgeheven. Ja. Ook zal er gesproken worden over een vredesverdrag voor de Koreaanse oorlog. Die oorlog eindigt in 1953, maar er is alleen een staakt het vuren gesloten, nooit een vredesverdrag. En beide partijen die willen graag een vredesverdrag sluiten. Donald Trump, omdat hij denkt, hè, dat is vrede, misschien win ik er wel een Nobelprijs mee. Ja. En Kim Jong-un, omdat hij denkt, nou, dat is een voorbode. Want als het vrede is, dan is dat een voorbode om die Amerikaanse militairen die nog altijd langs de grens liggen een keer naar huis te halen. Maar als ik jou goed begrijp, dan moeten we niet met al te hoge verwachtingen gaan kijken naar deze top. Nee, en Trump heeft zelf de verwachtingen afgelopen weekend ook afgeschaald. Werd vorig jaar nog niet minder geëist dan de volledige nucleaire ontmanteling van Noord-Korea. Zei Trump afgelopen weekend, zolang ze niet testen, zijn wij tevreden. Ja. Oftewel, als je maar niet al te veel pronkt met je wapens, mag je ze houden. Nou, als hij een mooie sier wil maken, neemt hij een flesje vodka voor hem mee. Bijvoorbeeld. Dankjewel. Ja, je hoort het wel vaker, de meeste ongelukken die gebeuren in huis. Daphne Schippers kan erover meepraten. De atleet viel dit weekend thuis van de trap en kampt nu met pijn in haar rug. Het is een vraagteken of Schippers wel in actie kan komen op de Europese kampioenschappen indoor. Die zijn dit weekend in Glasgow. Andy Houtkamp aan de lijn. Dag Andy, goedenavond. Dag Robert. Ze gaat in ieder geval wel richting Schiphol en dan hopelijk ook richting Schotland, mag ik aannemen. Hoe groot is de kans dat ze dit weekend ook daadwerkelijk aan de start staat van de 60 meter? Nou, het was toch wel een verrassing toen we vanmiddag op Papendal waren en ik zag Daphne aankomen lopen, rondje in de handen. Een heel leuk hondje, niet al te zwaar gelukkig. En toen leek er niets aan de hand. Maar toen tijdens een korte persconferentie werd dus duidelijk dat ze van de trap was gevallen. Dat ze wel naar Glasgow gaat en daar wordt gekeken. Daar zal ze wat testen gaan doen vrijdagochtend. En dan wordt er gekeken of zij wel of niet zaterdag in actie zal komen. Ja. Is duidelijk hoe ernstig het is? Is dat op een of andere manier in te schatten? Nou, wat ik al zeg, toen ze aankwam lopen was er niks te zien. En ze zei zelf ook dat het niet al te ernstig was. Ze had eigenlijk niet het idee, het was maar een kleine val, dat ze aan de afgelopen maandag bij de training, toen schoot het wel weer in de rug. Toen is ze door wat fysiotherapeuten en mensen die daar verstand van hebben, is het allemaal weer, ja, zeg maar, rechtgezet. Ja, het klinkt allemaal veel ernstiger dan het is. Maar er was toch wel in de rug geschoten. En het zag er 50-50 uit, zeg maar, voor het komend weekend. Dan scheelt het dat het EK indoor in Glasgow niet echt het hoofddoel is van Schippers, nee. Hè? Op welk toernooi richt zij vooral haar vizier komende tijd? September, eind september, het WK in Doha. Dat wordt veel later gehouden dan normaal wereldkampioenschappen. En dat heeft te maken met het weer. Het is daar bloedheet in juli en augustus. En dus wordt het in september gehouden, om maar een voorbeeld te geven. De marathon wordt daar om 12 uur 's nachts gelopen. Want anders is het te warm om daar te lopen. Het is echt bezopen, ja, maar we hebben ook bij voetbal gezien. Je kunt ook WK's kopen. En zo simpel is het. Ja. Nog heel even over die 60 meter in Glasgow. Stel nu dat ze daar wel loopt. Zou het dan teleurstelling zijn als het podium niet haalt? Was ze daar überhaupt favoriet, met andere woorden? Niet echt. Ze is natuurlijk een topper, een wereldtopper en dus ook een Europese topper. Maar ze is overgestapt van Rainer Ryder, haar trainer, naar Bart Bennema, die ik ook nog even sprak vanmiddag, die rustig aan de opbouw bezig is. Ze moet toch weer hele andere dingen gaan doen dan onder de Amerikaan Rainer Ryder. En ze is dus echt in de opbouw. Ik denk dat dit nog te vroeg komt om echt een van de twee piekmomenten te laten zijn. Ik denk dat dat toch echt het outdoor is. Bijvoorbeeld van afgelopen winter. Daar staat ze op de zesde plaats met een tijd van 7:18. Dat is een goede tijd. Ze kan veel sneller. Maar laten we zeggen, een hele goede outsider als ze meedoet. Maar nu ietsje minder vanwege die blessure. Ja. Goed, laten we hopen dat alles toch nog goed komt. Dankjewel voor nu, Andy Houtkamp. Ieder jaar kiest het Amsterdams Concertgebouw een nieuw gezicht voor het komende concertseizoen. En dit keer is dat violist Yannick Hiewat. Hij is de gelukkige en hij is aan de telefoon. Goedenavond. Yes, goedenavond. Hallo Yannick. Hoe lang heb jij eigenlijk je mond moeten houden voordat dit nieuws naar buiten mocht komen? Vanaf ongeveer afgelopen september was ik al in blijde verwachting van dit nieuws. Dat meen je niet, dat is ongelooflijk lang. En nu mag je het wel zeggen, want het is nu toch aan de bij. Is het gelukt of heb je toch stiekem aan een halve stad verteld? Nee. Het is echt gelukt om mijn mond te houden. Dus vandaag ontplofte mijn telefoon ook enigszins daardoor. Ja, maar luister Yannick, er moet een moment zijn geweest dat je dacht, oeh, dat ging me net goed. Dat je het bijna vertelde. Ja, het zijn absoluut een paar spannende momenten geweest. Maar er zijn nog een paar andere dingen waar ik mijn mond over moet houden. Dus ik kon wat oefenen. Dit triggert enorm de nieuwsgierigheid. Dat snap je wel, hè? Dat er nog een paar dingen zijn waar je mond over moet houden. Ja, maar dat is ook goed om een vaste lijn creëren met elkaar. Maar jazeker, is dat privé of is dat werktechnisch waar je je mond over moet houden? Nee, werktechnisch. Werktechnische dingen. Het is op zich een mooi moment hoor, om wat dingen bekend te maken. Ja, eigenlijk ook wel. Ja, nee, zeker, zeker. En, maar ook een goed moment om te kijken of de training van het concertgebouw of een goed plan heeft gebracht. Wanneer mag je dan de volgende fase van het bekendmaken? De komende maanden, ongeveer elke maand tot en met de zomer, heb ik fantastisch nieuws wat ik mag vertellen. En allemaal met het concertgebouw te maken natuurlijk. Zeker weten. Want na de zomer ben jij het gezicht van het Amsterdams Concertgebouw. Maar wat houdt dat dan concreet in? Wat je er al over mag zeggen dan, hè? Het Concertgebouw heeft een prachtige campagne hebben ze gemaakt. Het geluid van de stad. Waarin meerdere muzici op iconische plekken onder andere zijn gefotografeerd en vastgelegd. Die een band hebben met het Concertgebouw. En naast het fantastische klassieke repertoire en jazzrepertoire, is er ook in het Concertgebouw meer ruimte voor soul, geïmproviseerde muziek, hip-hop. En omdat eigenlijk al die verschillende genres ik in komend seizoen al in de geprogrammeerde concerten aanraak en aantik. En daarnaast nieuwe mooie dingen mag gaan maken in het Concertgebouw. Hebben ze me gevraagd om in hun beeld het gezicht te worden van hen. Nou zal dat niet iedereen heel veel zeggen, maar het Concertgebouw heeft natuurlijk internationaal een enorme naam. Dit moet voor jou wel een geweldige eer zijn, toch? Of niet? Ja, ik was ontzettend vereerd. Sowieso als luisteraar en daarnaast ook. Mocht ik elke keer dat ik er heb mogen spelen en mag komen spelen, is een grote eer. Het is absoluut de mooiste concertzaal ter wereld, zeg ik objectief. Het is schitterend. En dat ik deze samenwerking met hen mag aangaan, dat is een ongelofelijke eer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Als Rotterdammer en het Amsterdams Concertgebouw. Ja. En morgen de halve finale KNVB-weken tussen Feyenoord en Ajax. Is dat nog een ding? Ja, ja, zeker. Ja, echt? In wat voor zin? Sorry, zeg nog een keer? Nou, in wat voor zin is dat een ding dan? Nou, nee, ik ben blij dat de animositeit die er tussen de twee steden heerst, dat, die, dat we die in de muziek gelukkig niet hebben. Maar nou, het is mooi om zo politiek te kunnen zeggen dat we bruggen mogen slaan. Maar ik ben blij dat we voetbal hebben om die oorlogen uit te vechten. Ja, ja, ja. Je hebt je er goed uitgered. En morgen met een Feyenoord sjaaltje ga je zitten kijken natuurlijk. Of niet. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaat hij ook niet vertellen. Nee, de komende maanden wordt daar meer over duidelijk, denk ik. Dankjewel, Yannick Hiewat. Heel veel succes hè, na de zomer. Dankjewel. Ja, dank jullie wel. En jullie ook veel succes. U heeft het ongetwijfeld al gehoord. De Nederlandse staat heeft besloten aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. Minister Hoekstra van Financiën heeft dat gezegd op een ingelaste persconferentie in Den Haag. En dat deed hij samen met minister van Nieuwenhuizen. Wilco Boom was bij die persconferentie. Wilco, goedenavond. Goedenavond. Er zijn al aandelen gekocht. Hoeveel waren het er ook alweer precies? Nou, hoeveel aandelen het in letterlijke zin zijn, weet ik niet. Maar het is, het is een aandelenpakket van 12,68%. En daarmee is een kleine 700 miljoen euro gemoeid. We hebben het hier niet over klein bier. En de overheid wil nog meer kopen. Tot aan de 14% ongeveer. En dat is dan een net zo'n groot aandeel als de Franse staat heeft in Air France KLM. En ja, waar gaat dat om? Dat gaat er dan natuurlijk om dat Nederland via dat aandelenpakket ongeveer net zoveel invloed op Air France KLM heeft als de Franse staat. Dat is daarvoor de reden. En toen ik dat hoorde, hè, toen ik dat zei, toen dacht ik, raar. Want nu ga je dus zeggen dat je nog meer aandelen wil gaan kopen. Dan gaat die prijs gaat natuurlijk omhoog. Waar maak je het niet bekend op het moment dat je alles hebt gekocht wat je wilde kopen? Ja, dat is een hele goeie van je. Maar zodra een nieuwe aandeelhouder een pakket heeft opgebouwd van meer dan 5%, moet dat ook snel gemeld worden. Ah. En Nederland is vandaag door die 5% grens heen gegaan. Had nog wel even kunnen wachten met melden. Maar het kabinet vond het nu toch wel logisch om het bekend te gaan maken. Ze hebben ook de Franse overheid geïnformeerd. Premier Rutte die heeft president Macron gebeld. En minister Hoekstra heeft zijn ambtgenoot van Financiën gebeld in Parijs. Ja, enig idee hoe Parijs gereageerd heeft? Van minister Hoekstra zelf wilde daar niets over zeggen. Nee. Ik heb het hem zojuist ook nog een keer gevraagd. Of hij misschien een kist champagne toegestuurd heeft gekregen. Hij wilde daar niet op ingaan. Maar het ligt natuurlijk wel heel erg voor de hand dat de Franse staat hier niet zo blij mee is. Want ja, er is nu een belangrijke aandeelhouder bijgekomen die toch veel meer gaat letten op het Nederlandse belang dan Frankrijk dat deed. En dat is ook de reden dat Nederland dat belang heeft opgebouwd in de holding. Het kabinet kreeg het gevoel dat de belangen van KLM en daarmee ook van Schiphol, want KLM is natuurlijk de belangrijkste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, dat het belang van Nederland in toenemende mate ondergesneeuwd raakte. En vandaar dat dus onlangs is besloten om dat pakket op te gaan bouwen. En dat is vervolgens vrij snel gegaan. Maar ik kan me voorstellen dat de reactie van Frankrijk zou kunnen zijn, prima, dan nemen wij een nog groter aandeel en dan Nederland weer. En dan krijg je een soort aandelenwedloop. Ja, dat is theoretisch denkbaar, maar ik weet niet of dat heel erg voor de hand ligt, gelet op de aandelenverhouding, de eigendomsverhoudingen van de aandelen bij Air France KLM. Ik zie nog wel een top aankomen, een Frans-Nederlandse top. Een Frans-Nederlandse luchtvaarttop. Een luchtvaarttop, ja. Ja. Zoiets. Zie jij dat niet? Ik denk dat hij even gesproken moet worden. Nee, toch niet? En Hoekstra zei overigens ook dat dit van de EU ook gewoon mag. Het is niet in strijd met de mededingingsregels. Net zo min als het feit dat Frankrijk dus al een belang heeft van een circa 14% in Air France KLM. Ja, het blijkt wel uit het verhaal van Hoekstra dat het gaat om het Nederlandse belang. Hè, ook werkgelegenheid enzovoort. Is dat naar jouw idee echt het argument? Of zit er ook nog iets onder? Nee, ik heb hier wel zowel minister Hoekstra als zijn collega van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die benadrukken echt dat het gaat om dat Nederlandse belang, om die positie van KLM. KLM is natuurlijk best een grote speler in de luchtvaartwereld. En als het belang van KLM in het gedrang komt, dan komt ook het belang van Schiphol in het gedrang. Op Schiphol werken tienduizenden mensen. Dus er is een groot werkgelegenheidsbelang. En dat heeft volgens het kabinet echt de doorslag gegeven. En dat is het enige wat er speelt. Want op zichzelf is het Nederlandse kabinet niet zo'n voorstander van het opbouwen van aandelenpakketten in particuliere ondernemingen. En dat is natuurlijk toch wel wat hier is gebeurd. Het is eigenlijk in die zin ook een heel atypisch besluit van het kabinet. Ja. Wilco Boom, dank je wel voor je uitleg. Joni Moon met Never Run Out. Ja, kijk of we ze in de studio kunnen krijgen binnenkort een keer. Als jullie luisteren, graag. Goed. Het aantal WhatsApp-buurtpreventiegroepen, wat er wordt in Nederland, blijft maar toenemen. In de Zwolswijk Berkenbrinkhoek houden bewoners elkaar ook op de hoogte via WhatsApp. Onze verslaggever Reinhard Meijer ging samen met Patty Beekman-Geerlichs van de buurtvereniging de straat op. Ja, dit is een bord van buurtpreventie WhatsApp. Rechts staat telefoontje, zoals bij WhatsApp. Groene achtergrond en een licht telefoontje. Daaronder staan de woorden WhatsApp, dan buurtpreventie. Bovenin staat nog eens attentie. En daaronder zie je een soort boefje staan. Het bordje hangt dus aan een lantaarnpaal, een beetje aan het begin van de wijk. De bedoeling is dat mensen zo geattendeerd worden op het feit dat de mensen hier allemaal aangesloten zijn bij de WhatsApp-groep. Even naar Jan Niezen, een van de mensen achter Stichting WhatsApp Buurtpreventie. Nou, inmiddels hebben wij in Nederland meer dan 9000 groepen. En van De meest recente peiling hebben we gezien dat er ongeveer 70 tot 75 mensen in zo'n groep zitten. Dus dan kom je uiteindelijk op 630.000 Nederlanders die lid zijn van een WhatsApp-buurtpreventiegroep. Waarom heb je mij even meegenomen naar deze plek? Nou, omdat ik eigenlijk denk dat hier ook zo'n bord moet komen. Buurtpreventie staat hier hoog op de agenda. Ja, zeker. Heel hoog op de agenda. Dat zijn alleen maar de groepen die bij ons geregistreerd zijn. Daarnaast zijn er nog veel meer andere groepen die om welke reden ook zich niet wensen te registreren. Het is tamelijk succesvol dus. Absoluut. En zeker als je ziet dat vier jaar geleden spraken we nog maar van 1000 groepen. En dat groeit iedere dag nog. Denk je dat jullie al heel wat dingen hebben weten te voorkomen? Nou, dat verwacht ik eigenlijk wel, ja. Daar kun je natuurlijk nooit je vinger op leggen. Het is natuurlijk toch wel een aanwijzing van dat mensen hier met elkaar in verbinding staan. En buiten deze preventiegroep heb je ook nog eens dat een heleboel mensen onderling contact hebben. Ook nog soms wel met een extra WhatsApp-groep. Bijna iedereen heeft ook nog eens zijn eigen beveiligingssysteem. Persoonlijke controle is hier ook best wel groot. Dubbel veilig eigenlijk. Jij bent dus aan een van de bewoners hier. Ik kwam hier aanlopen en jij kwam meteen al naar buiten toe. Hoefde niet eens aan te bellen. Wat zegt dat? Iedereen die hier langskomt wordt bijna gespot door een van ons wel. Dus dat is het voordeel van zo'n looping in zo'n straat. Ik zag iemand over straat lopen en denk van ja, die komt hier voor de eerste keer. Die hoort hier niet. Vreemde snuiter met een witte plopkap daarop Radio 1. Even inspecteren. Ja, even naar buiten. Want nou ja, ik noteer niet natuurlijk alle mensen die langskomen of nummerborden of wat dan ook. Maar je let extra op. Over het algemeen mag je zeggen dat de mensen hier de zaak goed in de gaten houden, ja. En ik ben zelf zo dat ik, nou, ik ben iemand die nogal eens laat naar bed gaat. Wat is laat? Ja, ergens tussen 3:30 en 4:30 of hallo zo. Hallo zeg. En ook wel eens later. Een nachtbraker. Ja, dus dat betekent dat ik kijk toch nog wel geregeld ook uit het raam om te kijken of ik wat langs zie spoken. En dat je dan dingen ziet die niet horen? Een poos geleden was 3:30 s'nachts, kan ik me herinneren. En toen zagen we bij de achterburen een rare gloed. Achteraf bleek dat gewoon een lamp te zijn die zij aan hadden, die ze normaal dan niet aan hadden. Maar het zag er erg onrustig uit in elk geval. Dus ik denk van, nou, voordat ik moord en brand ga streven, kan ik beter even zelf kijken. Dit heb je niet gedeeld op de WhatsApp-groep? Nee, omdat dit niet een echt gevaar was. Dit zou zomaar iets kunnen zijn, ja. Waarvan je denkt, ja. Nou, daar wil ik mijn buren wel over inlichten. Jawel, jawel. Mijn signalement gaat nog niet rond over de buurt WhatsApp-groep mag kopen. Nee, maar ik heb er wel een foto van je genomen. Zo gaat dat hier? Ja. Nee hoor. Oh, gelukkig maar. Goed, zometeen horen we waar de meeste berichtjes in zo'n WhatsApp-groep nou eigenlijk over gaan. Ik zit er ook in zo'n eentje. Ja. In twee zelfs, geloof ik. Nou, dan weet jij er ook van alles. Dat wordt er wel gek van. Natuurlijk. Straks ook na 214 dagen op zee finishte Mark Slat als tweede in de Golden Globe Race. Een zeilwedstrijd om de wereld. Ze zijn ontzettend benieuwd naar zijn verhaal. Hij heeft een enorme baard trouwens. NPO Radio 1. Het was een roerig weekend aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Aan de Colombiaanse kant van de brug tikt het van jongens en meisjes die eigenlijk de soldaten zijn in deze machtsstrijd. We kunnen gewoon niet opgeven. Want de situatie thuis is heel erg deprimerend. Het NOS Radio 1 journaal. The Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. In Hollywood zijn de Oscars weer uitgereikt. Thank you so much. Everybody, the cast, the crew. Waren er nog opvallende dingen die daar gezegd werden? Thank you. Oh, thank you so much. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent. De stoel die je beweegt. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist.